Vi får en dag med mest skydevejr med regn og tordenbyer, der stedvis kan give skybrud. På Bornholm dog tørt med en del sol. Temperaturerne de kommer op mellem 23 og 28 grader. I de østlige egne stedvis 30 grader. Svag til jævn vind fra sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 weekend med Kåre Sveistrup og Frederik Dirks Gottlieb. Rigtig hjertelig god morgen. Det ser lidt gråt ud, synes jeg, Frederik. Ja, det må man sige. Det er ikke den smukkeste morgen at vågne op til. Det er den nye stil. Ja. Jeg blev helt glad faktisk, da jeg cyklede på arbejde. Fordi det der med at cykle gennem sommerregn, det er noget helt særligt. Mm. Og nu kan det godt være, at jeg lyder som sådan en lalleglad naturentusiast, som bare skal ud i alt slags vind og vejr. Men sommerregn, især når det er varmt, det kan altså et eller andet særligt. Det dufter. Jeg synes også, at asfalten den dufter på en bestemt måde, når den bliver ramt af sådan en sommerregn. Der. Ja, man kan virkelig mærke det i luften. Det er dejligt. Det er der altså mulighed for at opsøge i sommerdanmark denne søndag morgen. Normalt har det i lang tid har du været Lasse Remmer, der har domineret de her søndag morgener. Nu er det dig og mig, Frederik, som skal stå for det her til morgen. Det glæder mig rigtig meget til. Jamen i lige måde. Du er jo filmproducer. Ja. Og så laver du et program, der hedder Stream Team, ja, sammen med Kasper Lundberg her på kanalen, som jeg holder meget af. Ja. Altså, både Kasper, men også program. Ja. Vi skal jo snakke aviser, og vi har en hel masse emner klar, men jeg glæder mig til at få dit bud på det. Jeg ved ikke rigtig, hvad du har tænkt dig at sige. Nej, jeg har nogle forskellige forslag til nogle film, man kan gå i biografen og se, nogle ting, man kan streame, og så har vi nogle forskellige nyheder, som vi stod på i løbet af ugen, som jeg tror, vi vil diskutere med nogle forskellige folk. Ja, det bliver spændende. Ja. Og vi får besøg her i studiet. Jeg vil ikke sige så meget om, at hvem endnu, det skal vi nok vende tilbage til, men jeg kan sige så meget som, at vi skal tale om Gaza, også her på en søndag, også selvom det er af morgen. Det er jo ikke et særligt behageligt emne, men jeg synes, det er vigtigt, at vi får talt om det. Ja. Og måske også især fortalt noget om, hvordan medierne håndterer Gaza-konflikten. Jeg er jo ofte sådan, involveret i at lave nyheder her på kanalen, og jeg kender i hvert fald selv det her problem med, at man skal stå og tale om nogle ting, som er meget følelsesladet, som er virkelig væmmelige, og hvor man måske også selv har en holdning til det. Men alligevel skal man jo forsøge at få det fremstillet så neutralt som muligt. Sådan er det i hvert fald tit og ofte i nyhedsmedier. Men så kan man også gøre noget andet. Man kan gøre som Channel 4, det er en engelsk tv-kanal. De har en nyhedsvært, der hedder Jon Snow, en ældre herre, som er meget respekteret, og som har sit eget program på Channel 4. Det svarer lidt til Danmarks Radio. Det svarer nok lidt mere som til TV2 i Storbritannien. Og han tog til Gaza for nylig, og blev meget, meget farvet i sin holdning til, hvad der foregik. Og da han kom hjem, så opfordrede han faktisk seeren til at tage stilling. Prøv lidt med. So when I last spoke to the Norwegian doctor, who is one of those dealing with the consequences of this bombing, I asked him how many children have been wounded. They've registered 1,310. How many children dead? 166. But that number is growing all the time. That is what makes this something that every one of us has to confront. Ja, det er, som han siger, det her, det er noget, vi alle sammen er nødt til at tage stilling til. Ja. Det er jo næsten et politisk budskab, og det kommer altså fra et public service-medie i Storbritannien. Den slags hører vi ikke meget her hjemme i Danmark. Ja. Og Allan Sørensen, vores mand i Jerusalem, som vi jo taler med tit og ofte, ham ringer vi til om lidt. Jeg vil prøve at snakke med ham om det der med at være korrespondent i Gaza, og hvilke udfordringer der er i forhold til at skulle fremstille en krig. Så vi kan se det fra begge parters side. Og så får vi også besøg af en temmelig liberal type. Ja, han lyder speciel. Det tror jeg også, han er. Altså, ja. For eksempel så er der jo et liberalt website, der hedder 180 grader. Ja. Kender du det? Ja, kender det sådan. Jeg har været inde på det et par gange. Ja, altså det er sådan et sted, hvor folk med liberale holdninger, de kan ytre dem. Ja. Og så bliver der diskuteret på livet løs. Og han synes simpelthen ikke, det er liberalt nok. Så han vil gerne starte han har startet et nyt medie, som i stedet for at hedde 180 grader, skal hedde 360 grader. Det er virkelig liberalt. Ja. Han får vi i studiet og får til at kigge lidt på nyhedsbilledet her søndag morgen og ser, hvad han synes om det. Og vi skal også igennem mange andre ting, men lad os starte med et emne, som får mig til at tænke på min barndom, nemlig førerløse biler. Mm-hmm. Altså biler uden chauffør i, som kan køre selv. Hvorfor tænker du på din barndom? Fordi, kom nu Frederik, du er filmproducent. Hvad du er det tænker for en på... serie? Jeg tænker på... Nå, Knight Rider. Ja, lige præcis. Ja. Kan du huske Knight Rider? Ja, ja, er du sindssyg. Er du... Ja, ja. Med den gode gamle David Hasselhoff, som jo havde en bil, der hed Kit, som kunne alle mulige fantastiske ting. Ja. Det var også en serie, jeg holdt meget af, det vil jeg sige. Men det er jo et fænomen. Altså, Steven Spielbergs første film, Duellen, handler jo også om en stor lastbil, der følger efter en stakkels lille mand, og man ser aldrig nogen, om der, hvorvidt der er nogen chauffør i eller ej. Så det er jo sådan en mytisk ting, som på en eller anden måde imponerer os utrolig meget, når en bil kan køre sig selv. Ja, det er egentlig sjovt i forhold til, hvad vi ellers kan teknisk, at det med biler, der kan køre selv, det synes vi bare er det vildeste i verden. Ja. Og det var det i hvert fald, da man så Knight Rider. Der var også et fantastisk musiknummer til. Ja, og nu skal præcis. Ja, og nu skal jeg nok lade være med at nynne i radioen. Det er der ikke nogen, der vil være glad for. Men tidligere på ugen, der talte vi med Morten Kramer Nielsen. Han er specialkonsulent i Råd for Sikker Trafik. Og han fortæller her om, at det her med førerløse biler, hvor man ikke behøver at holde på rette, det er ikke så fjern en fremtid. Det er jo sådan, at ved alle trafikulykker, så er det faktisk 90%, der skyldes menneskelige fejl. Og hvis vi kan minimere og afbøde de fejl, vi laver som trafikanter, både som uerfarne og erfarne trafikanter, så kan det faktisk være en god idé, at man kan kompensere for det. Så potentielt set kan det være ganske udmærket. Ja, fordi hvordan fungerer det helt konkret, når man kører sådan en førerløs bil? Er man helt selv sådan sat uden for hvad der sker? Nej, det er man jo ikke. Altså man skal jo dels, altså nu er det jo meget på forsøgsbasis og så videre. Men mange af de forsøg har handlet om, hvor man indtaster en fast rute og så skriver man den tid, man ligesom ønsker at tilbagelægge den på og så kigger man så for forskellige ting. Men det er stadigvæk sådan, at selvom bilen kører og den kører førerløst, så har du stadigvæk som bilist mulighed for at gå ind og over til kørslen, for eksempel, hvis du keder dig lidt eller et eller andet. Så der er mange sådan forskellige variationer af det osv., men man har stadig mulighed for selv at køre. Men det kan i principielt gå ind og overtage kørslen både på motorvej, landvej og i bykørsel. Og nu er det, som du nævner, et testforsøg, det her, der er på vej i Storbritannien allerede fra næste år, i januar næste år. Hvad vil det sige, når det er, man tester førerløse biler? Altså, de vil vel stadigvæk køre rundt på offentlige veje, man vil kunne møde en, hvis man kører rundt i det område, eller hvordan fungerer det, når man tester? Ja, det vil man. Men rent faktisk, altså, det er jo det, man ligesom laver testen, at man tester det i rigtig trafik. Man vil højst sandsynligt, det har man i hvert fald gjort i Californien, hvor man har lavet forsøg, gøre opmærksom på det via medierne og så videre. Nu kommer der altså køreløse biler, så folk skal ikke gå i helt panik, hvis chaufføren sidder og spiller iPad, og man bliver overhalet af en bil og så videre. Men principielt vil det foregå i almindelig trafik. Typisk er det på strækninger, der går sådan lige ud, og ikke har så mange udfordringer som i bykørslen. Men man har faktisk også steder prøvet i bykørsel og så videre. Så der er højt informationsniveau, der også følger med omkring det her, fordi altså, der er jo ingen af os, der vil være tryg, hvis vi lige pludselig ser en bil, der bare kører, og en chauffør, der har gang i alt muligt andet. Det vil vi jo alle sammen blive meget utrygge over. Ja, man vil nok ringe til politiet ret hurtigt. Ja, det vil man nemlig. Hvad er det forsøg, man har gjort sig med det indtil videre, og hvad kender man til de erfaringer, som der er gjort? Ja, altså man har lavet det både i Californien, og man har lavet det i Spanien. Det er Volvo, der har lavet det i Spanien. Og erfaringerne er faktisk ret positive. Altså, det har ikke rigtig medført uheld, hvilket jo er meget afgørende. Men samtidig har det også givet mulighed for at få en helt anden form for biltur, og at man kan for eksempel, hvis man nu tager et dansk eksempel, at man skal køre fra København til Aarhus, så kan man faktisk plotte sig ind på en rute, og så kommer man faktisk til sådan en kortege, hvor man så bliver styret, og så kan man sidde og slappe af og lave mere samkørsel, hvor man kører sammen. Så der er rigtig mange interessante ting ved det, i hvert fald. Hvad er der så for problemer forbundet med at have de her førerløse biler? Ja, altså der er jo masser af juridiske spørgsmål, som man skal have afklaret, fordi hvem har så ansvaret, hvis der sker et uheld? Altså som regel kan man jo stole på teknikken, men hvad sker der, hvis teknikken fejler for eksempel? Det skal man jo fuldstændig være afklaret med. Og hvad sker der for eksempel, hvis en chauffør er påvirket og sætter sig ind i en førerløs bil? Hvordan skal man forholde sig til det? Skal der stadigvæk være mulighed for at lave pludselig opbremsning og andet? Så der er utroligt mange juridiske spørgsmål osv., men det er jo rigtig godt, at man prøver at teste forsøgsmæssigt og få en masse erfaringer. Men hvornår det nu bliver gennemført i Danmark og i Europa osv., jeg tror, det ligger nogle år fremover. Ja, fordi hvornår kunne man forestille sig, at man vil se førerløse biler i Danmark? Det er meget svært at spørge om fremtiden og så videre, men altså, man kan jo sige, at allerede i vores biler i dag er der enormt meget teknologi, og for 10 år siden var der jo ikke ret mange, der havde GPS og Bluetooth i biler, og der er jo også sådan det mere tekniske, altså ABS-bremser og udskridningssystemer og så videre, så der er jo faktisk meget teknologi i vores biler i dag. Men det er svært at sige, hvornår det, altså det kan gå ret hurtigt og så videre, men det handler jo også om, hvordan man forholder sig lovgivningsmæssigt til det og så videre. Men der er ingen tvivl om, at hvis man skal sige noget omkring 15-20 år, så er det måske mere normen, end det usædvanlige, at der er et vist element af førerløse biler i de biler, vi har i Danmark og i resten af verden. Men vi skal ikke regne med, at det er Danmark, der måske hopper med først på bølgen i forhold til nogle af de andre lande? Nej, altså der er vi jo i den sammenhæng desværre et lille land. Altså vi har 5,5 millioner indbyggere, vi har ingen bilproducenter, og det er jo dem, der har langt hen ad vejen den største interesse i det, og der er Danmark bare lidt for lille i det. Men vi er jo rigtig gode til at både at kopiere og tage de ting til os, der foregår ud i verden. Så vi, hvis det først kommer, så bliver vi også ret hurtigt til at bruge det i hvert fald som danskere. Men vi bliver ikke forsøgskaniner. Det er svært at forestille sig. Vi får se, hvornår vi får lov til at køre med iPad, og muligvis også påvirket på de danske veje. Jeg tror aldrig, vi får lov til at køre påvirket på de danske veje, men i hvert fald, så der bliver i hvert fald mulighed for en anden biltur inden for en årrække i hvert fald. Og det fortalte Morten Kramer Nielsen, specialkonsulent fra Rådet for Sikker Trafik. Om lidt der ringer jeg til Mellemøst-korrespondent Allan Sørensen, og så skal vi tale med ham selvfølgelig om, hvordan situationen er i Gaza lige nu. Vi skal også tale lidt med ham omkring, hvordan det her med mediernes dækning af Gaza egentlig ser ud fra hans stol. Han får tit på puklen som korrespondent, at han måske ikke lige har været nyanseret nok, eller fremlægger tingene på en skæv måde. Det vil jeg gerne prøve at snakke med ham om, og det gør vi efter det her stykke musik. Punch the wall in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full for all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand and they scatter like. Nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you tonight. Every night, it's just the same. You leave me lonely. Det var Tom Waits. Ja, den amerikanske singer-songwriter med den virkelig heftige Cecil-stemme. Ja. Han det skal der også være plads til søndag morgen. Men det skal der da. Det er sådan, vi lyder søndag morgen, er det ikke? Jo. Nu har vi fået en gæst i studiet. Godmorgen. Godmorgen. Jeg fik introduceret dig før, som en, der synes, at mediet 180 grader, altså det liberale medie 180 grader, det simpelthen er for slapt. Ja, det er, jeg synes ikke, det er ambitiøst nok at arbejde. De arbejder på en 180 graders vending af Danmark, og det synes jeg simpelthen ikke er ambitiøst nok. Hvad synes du så er det rigtige? 360 grader må være det mindste, vi kan forlange, hvis vi skal have lavet om på det grundlæggende kommunistiske moras, vi har rodet os ud i Danmark, ikke? Okay, men 360 grader er vel så også til maksimal, hvis vi begynder at vende mere rundt end det, så bliver det vel noget råd, gør det ikke? Ja, det ved jeg. Det kan man jo vælge at sige. Altså, man kan også have lidt mere ambition at sige, måske kan vi dreje endnu mere. Altså, det, jeg synes ikke, man kan sige automatisk, at man stopper ved 360 grader. Det synes jeg ikke er særlig ambitiøst. Okay. Så kommer vi vel hen og bliver altså venstreorienteret igen, hvis vi kommer ud over de 360 grader. Ja, det er sådan noget sofisteri, som jeg synes er måske lidt irrelevant, når vi taler om at sørge for at redde den danske økonomi, og sørge for, at vi ikke bliver overrendt af fremmede kulturer osv. Kan du komme med et eksempel, hvor 180 bare ikke er nok? Jamen, konkret eksempel? Jeg synes, et konkret eksempel på der, hvor jeg måske har en anden holdning til hvad der er godt for Danmark, og måske mere realistisk end mange andre, det er et spørgsmål som våbenlovgivningen. Jeg synes for eksempel, det er fuldstændig rimeligt, at man som dansker har lov til at bevæbne sig selv, så man kan forsvare sig mod for eksempel hjemmerøverier, eller som I kalder det, skat. Mm. Så altså forsvare sig mod skat? Ja. Okay. Det er jo grundlæggende et hjemmerøveri. Altså. Hvordan skulle det foregå helt præcist? Kan du se scenariet for dig? Altså, de kommer jo ikke hjem til dig. Ja, det vil de jo gøre. I sidste instans? I sidste instans er det jo der, vi ender, ikke? Ja. Og så er du klar til at forsvare dig med våben? Selvfølgelig. Udover at lave det her website 360 grader, så skal du også til at lave noget herinde på radioen. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om det? Skal jeg det? Ja, det har jeg hørt. Nu er jeg lidt overrasket. Hvad er det, jeg skal til at lave her på radioen? Ja, altså, du skal jo for eksempel være med her i programmet her. Nå ja, det er rigtigt. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle mere så om det her med 360 græsting? Man kan jo sige helt grundlæggende, så er det jo et politisk projekt, der handler om at vise folk verden, som den er, ikke? Og jeg er jo, det er jo ikke en website, det er en Facebook-side, og så optræder jeg jo af og til med det her, der handler om at forholde sig til verden og prøve at uddanne folk i, hvordan de kan blive, ja, altså, hvordan vi kan komme videre i Danmark, ikke? Og hvordan vi kan. Jamen, jeg synes, et andet eksempel, hvor vi virkelig har brug for, at der sker noget med det liberale Danmark, det er jo den der infame behandling, som Lars Løkke Rasmussen har været udsat for i forbindelse med alle de der såkaldte bilag. Ikke? Altså, det synes jeg er et godt eksempel på, hvordan venstrefløjen ligesom sidder på den offentlige diskurs. Ikke? Altså, vi går op i sådan nogle små ting. Man har bare set helt forkert på det. Man snakker om, at han lever andre menneskers penge. Ja, eller også kan man sige, at han er meget sparsom med sine egne. Mm-hmm. Og det er jo altså en god borgerlig dyd at være det, ikke? Jo, men hvis vi alle gjorde sådan, så ville vi da have et problem. Nej, det ved jeg ikke, om vi vil, fordi der er mange, der siger, at vi skal leve af det der oplevelsesøkonomi og så videre. Det skal vi ikke. Vi skal leve af at tage sammen. Og det gør Lars Løkke Rasmussen. Han tager sig sammen. Han knokler for at spare penge. Han sidder oppe sent på bar rundt omkring og i lufthavne og på dyre fly og sparer penge hele tiden. Han knokler altså. Ja, det, sådan kan man også se på det. Mads Brøndum, som du jo hedder. Ja. Vi skal tilbage til dig lidt senere. Og så skal vi høre, hvad det er, du i virkeligheden laver det her studie. Reporterne tager i næste uge på Danmarks turné. Mød reporternes venner. Blandt andre Freddy Black. Goddag. Gammel socialdemokrat. Er det rigtigt? Og viskesælger. Du er egoistisk. Du er journalist. Du er nok i dig selv. Så du er jo en lille forkælet snopvalg. Jeg mød vikaren fra helvede. Det er Carsten. Hej Carsten, du er i radioen. Hej. Carsten, jeg besøger munden, du. Og så tager reporterne forbi bunderøven Jørgen Pop Petersen i Tønder. Og slagteren fra Typeron. Reporterne på Radio 24/7. Radio for folket. Lyt med alle hverdage kl. 15-18. Ja, mere med Mads Brøndum senere. Nu skal vi tale om Gaza. En aftalt våbenhvile fra fredag morgen, der skulle vare i 3 dage, den blev brudt allerede efter 3 timer. Mm. Det skulle vare 72 timer, og som vi mange gange før har oplevet det i Gaza, så pludselig så slås de igen. Det er jo en voldsom konflikt. Jeg følger den jo tæt, Frederik, for jeg er jo journalist her på radioen, og laver mange nyheder og den slags. Så jeg sidder jo dagligt og følger med i de her begivenheder. Du er jo ikke på den måde sådan en nyhedsjournalist. Nej, og man kan sige, på den måde repræsenterer jeg måske gennemsnitsdanskeren, som går med sådan lidt en evig dårlig samvittighed over ikke at være tættere inde på livet af den her konflikt, og ikke jeg kender detaljerne bedre. Og det er jo en ubehagelig følelse, når man, altså, der er jo virkelig, og vi har virkelig at gøre med noget enormt sårbart. Selvfølgelig kender jeg konflikten, og jeg følger med i den, og jeg ser nyhederne og sådan ting, men det er en hård en, synes jeg. Altså, det er sådan en, man føler, man burde faktisk engagere sig væsentligt mere, end jeg tror, de fleste gør. Mm-hmm. Jeg tror, der er mange derude, der har det på den måde, som ikke kender alle detaljerne i den her krise her. Israel, de vil jo for gerne fortsætte med at have gang i deres operation i Gaza. På trods af, at de er i gang med de her fredsforhandlinger. Og det er jo sådan et interessant spil at følge, både udefra og når man er der. Og en af dem, som er der, det er Allan Sørensen. Han er mellemøstkorrespondent for Berlingske i Jerusalem. Ja. Og jeg skal lige se, om jeg kan få fat. Vi har 2 måder at få fat på en bog. Nej, der var han ikke. Skal du se her? Kan du høre mig, Allan? Ja, det kan jeg godt. Ja. Allan, jeg vil gerne have dig til at gøre lidt klogere på de overvejelser, man har i dit job, altså som korrespondent sådan et sted. Hvad det er for en rolle, du indtager i. Men inden du svarer, så tænker jeg, at jeg vil lige spille et lille klip for dig med Benjamin Netanyahu, den israelske premierminister. Fordi han holdt et pressemøde i går, hvor han blandt andet fortalte om, hvor utrolig glad han var for den her ekstra amerikanske støtte, der er på vej. $225 millioner ekstra får Israel nu. Og så efter han har sagt det, så er der en journalist, der spørger ham, hvad det egentlig er for et forhold, USA og Israel har til hinanden. Og så svarer han sådan her, prøv lidt med. That is a lot of support, and we deeply appreciate it. And that is the substance of our relationship. That's the tone of our relationship, which gets to the question of these reports that are, I would say, not only of my conversation with Ambassador Shapiro, but also with the president, that are full of incorrections, full of distortions, and that are wrong both in tone and in substance. The right tone, the right substance is the support that we are getting as we speak from the United States of America. And I appreciate it deeply. Ja, Netanyahu her han taler om, at der kommer mange rapporter og meldinger fra Gaza, som er fulde af fejl og forvrængninger, og helt overordnet er en forkert tone. Og en forkert tone fra hans stol, det er jo selvfølgelig en, der ikke støtter Israel. Synes du, Netanyahu har ret i det? Ikke 100%. Netanyahu har ret, hvis han tænker på, at der kommer fejlagtige rapporter ud fra Gaza. Altså, fordi det gør der, og det gør der altid i krige, og begge parter lyver. Der kommer også fejlagtige rapporter ud fra Israel. Men det sagde han ikke noget om. Men selvfølgelig gør der det, og selvfølgelig er det, fordi det er svært at dække en konflikt, fordi man lægger sig op af parterne, og i en krig kan du ikke komme ud og se alt det, der sker, og alle de hændelser, der er, og derfor vil der komme fejlagtige rapporter ud. Men jeg tror, Netanyahu, han hentyder til, at måske mange journalister bevidst lægger sig op af Hamas, og bevidst handler mod Israel, og det tror jeg ikke er faktum. Mm. Hvordan, altså nu er du jo korrespondent dernede, så du må stå og skulle vægte det her hver evig eneste dag. For du skudt noget i skoene, altså er der nogen, der er utilfredse med det, du laver? Ja, det er der heldigvis altid. Og tit og ofte er det begge parter. Altså, det er jo en utrolig svær balancegang i den her krig, fordi den er så følelsesladet. Altså hvert ord har betydning, hver vending, hver sætning. Der er dem, der sidder og tæller, hvor mange procenter har du givet til den ene part, og hvor mange procenter har du givet til den anden. Altså, det er fuldstændig umuligt i den her konflikt, ikke at møde kritik. Men jeg synes derimod, det ikke er noget, man skal lade sig ryste af på den måde, at man kan altså hvis du ser i bagspejlet og for eksempel i løbet af sådan en krig, altså hvis du har dækket begge parter på en super måde, når der er gået en måned, jamen så synes jeg, du måske har gjort et godt job. Hej Allan, modsat min vært Kåre og dig selv, så jeg er ikke journalist. Jeg er med her i dag, og jeg arbejder egentlig som filmproducer. Og derfor kan jeg godt tænke mig at spørge dig, fordi jeg følger den her konflikt, men på ingen måde lige så tæt, som I gør. Det kunne være lidt rart at vide, hvor er det, vi står lige nu i den her konflikt? Altså politisk set, ja, spørger du? Ja, politisk set. Altså det kan jo være lidt svært for folk udefra, tror jeg, at forstå, at det er så kludret, som det er. Og at man ikke engang kan holde for eksempel en våbenhvile i 3 dage. Jamen det er der også. Og lige nu altså står Israel i en situation, hvor de stadigvæk har operationer inde i Gaza. De har stadigvæk luftbombardementer. Men de trækker sig også tilbage og signalerer over for Hamas, at de ikke, altså de måske gerne vil drosle ned på krigen. Og samtidig så sidder der palæstinensiske delegationer hos den store mægler i Kairo i Egypten for at forsøge at finde en våbenhvileformulering. Og det samtidig, og herudover, det er derfor, det er problematisk. Israel sender ikke en delegation til de her forhandlinger, og deltager ikke i våbenhvileforhandlingerne. Så Israel ønsker på en eller anden måde en situation, hvor det hele stiller af uden en endelig våbenhvile aftale. Og de palæstinensiske organisationer ønsker det modsatte. De ønsker en klar aftale, men som Israel altså ikke vil være med til. Det er et mudret foretagende. Er det fordi Israel er stærkere militært og så videre? De har ikke lige så meget, føler de ikke, de har lige så meget at miste, siden de ikke er lige så interesseret i den her våbenhvile? Ja, de selvfølgelig føler de, at de kan blive ved med at presse Hamas, indtil Hamas simpelthen accepterer den her virkelighed. Plus at Israel ikke er interesseret i at give de, eller imødekomme de krav, som Hamas stiller i form af, eller under en mulig våbenhvile aftale. Hvad siger det kan de gøre, fordi de er stærke. Hvad siger det israelske folk til det? Fordi de er vel også interesserede i, at det her det stopper, og at man kan gå stille og roligt på arbejde og fortsætte hverdagen som før i tiden. Ja, men langt størstedelen af Israels befolkning opfatter Hamas som en terrororganisation, der skal bekæmpes og som skal markere ret, og hvis den ikke gør det, altså, så må den tage noget mere vold og noget mere magt fra Israels side. Debatten i Israel er ikke så meget, altså som den er i Europa. Altså, den handler ikke om de civile palæstinenser. Der, altså israelerne ved godt, det er dem, der lider, men der er en tendens til at sige, jamen det er jo Hamas' skyld, at de lider. Det er ikke vores skyld, men Hamas' skyld, at befolkningen i Gaza lider. Så lad os komme af med Hamas, så vil Israel få det bedre, og så vil den civile befolkning i Gaza få det bedre. Var det, Frederik, føler du dig mere klædt på nu? Ja, det gør jeg lidt, trods alt. Jeg håber, der er andre derude, der har det på samme måde som mig. Allan Sørensen, jeg kunne godt tænke mig at kigge lidt mere generelt på mediedækningen af Gaza. Og jeg vil gerne spille et klip for dig med et opråb, som den britiske Channel 4-journalist John Snow lavede, da han vendte tilbage til Storbritannien fra Gaza. We cannot let it go on. If our reporting is worth anything, if your preparedness to listen and watch and read is anything to go by, together we can make a difference. Har du hørt det her klip før, Allan Sørensen? Ja, det har jeg hørt andre John Snow klip. Og han er jo sådan han er en ældre herre, som er nyhedsvært på Channel 4. Det svarer jo til nogenlunde til TV2 i Storbritannien. Det er jo sådan en statsfinansieret nyhedsmedie. Og han har været meget sådan personligt engageret i dækning af Gaza, var også nede i Gaza og lavede nogle reportager derfra, og så vendt tilbage nu. Og siger jo helt klart her til seerne, I skal tage stilling til det her. Han siger også på et andet sted i interviewet, at man kan sørge for at lægge pres på sin regering for at sørge for, at de gør noget. Hvad tænker du om den måde at sådan som nyhedsperson at tale om Gaza? Jamen jeg synes ikke det er en journalists opgave at formidle det, der sker på den måde. Altså, jeg kan give dig et eksempel med mig og John Snow, for eksempel. Vi interviewede den samme læge på Shifa-hospitalet i Gaza Jeg tror, inden for halvanden time interviewede vi den samme. Ikke, altså, vi gjorde det ikke sammen, men i løbet af halvanden time havde vi begge to interviewet. Han sagde selvfølgelig de samme ting til os begge to, lægen. Og han sagde, først sagde han til mig en masse ting om tal, hvor mange døde og så videre, og hvad situationen var. Og så sagde han, prøv at høre, jeg vil sige én ting til dig, det er, at hvis du vil være i sikkerhed i Gaza, så skal du ikke gå i nærheden af børn, fordi så er du sikker på at blive dræbt. Og jeg tænkte... Det skal lige forklare, hvorfor er man det, Jørgen? Jamen, lægen han mente, fordi der bliver dræbt så mange børn, og der, specielt den dag og det døgn, blev der dræbt en masse børn. Så han mente altså han prøvede at sige, at Israel går bevidst efter børn, så hvis man vil være i sikkerhed, så skal man søge langt væk fra børnene. Mm. Og når han siger det til dig i interviewsituationen, så er der en anden, så tænker du, det skal jeg ikke have med det her, eller hvad tænker du? Lige præcis. Okay. Så siger jeg, det skal jeg ikke have med, jeg skal have dødstallet med. Altså det her, nu begynder det at blive propaganda, og det er hans egen fornemmelser, det er hans egen følelser, osv. Og Jon Snow derimod, altså jeg skar det ud, og Jon Snow gjorde det til sit, til essensen af sit, af det indslag, som han selv bragte senere. Og det kørte et helt døgn med den her... Altså, hvis du vil i sikkerhed, så don't go near children. Man kan sige begge dele, altså både det at tage det med og ikke at tage det med, det er jo, altså, det er jo en klassisk situation, at du står i, at du skal redigere virkeligheden, så du skal finde ud af, hvilke dele, der skal være med og ikke skal være med. Men der er vel ikke som sådan noget mere forkert i Jon Snows indslag, er der det? Der er det, at han i stedet for at... Og altså han går ind og citerer en læge, der ikke har, altså der helt klart taler ud fra sine følelser, hvilket også er okay, men som ikke har nogen idé om, at det her er et rigtigt udsagn, at det her et ukorrekt udsagn. Altså som læge kan, lad os sige, Israel gik efter kvinder og børn. Bevidst. Ja. Altså, så var det nok mere en militær strategi, man skulle tale med det om, og ikke en læge på et hospital, der ikke har været uden for hospitalets rammer i ugevis. Og altså, har været totalt på overarbejde med sårede og dræbte mennesker ud over det hele. Altså, det er noget, han føler, og selvfølgelig er det også noget at bringe videre, men altså, det... Det ved jeg ikke. Det er ikke min journalistik. Altså, så bliver det følelsesjournalistik, som egentlig er, som både er meget upræcis og som er lidt vanskelig at gribe an og let at tage ud af konteksten. Allan, på et tidspunkt så lagde du et billede op på internettet. Som blev meget, meget omdiskuteret. Altså i løbet af konflikten i Gaza, der lagde du et billede på Twitter, som er blevet delt utrolig meget på internettet. Og på det her billede, der kan man se en gruppe af israelere, der sidder i lænestole og sådan med popcorn, som om de var i biografen, og har sådan forskellige følelsesudtryk. Mange af dem ser meget begejstrede ud. Og det, de sidder og kigger på, det er ikke en film. Det er simpelthen, de sidder og kigger på Israels bombardement af Gaza. Og morer sig og nyder det. Når du poster sådan et billede, så indgår du vel også på en eller anden måde den her informationskamp, der finder sted sideløbende med de væbnede kampe, eller hvad? Det gør jeg, fordi det her billede blandt andet blev brugt voldsomt af både den israelske og den palæstinensiske side. Og jeg blev især kritiseret fra israelsk side for ikke at vise, hvad der sker på deres side. Altså, hvorfor viser jeg ikke, at Israel bliver bombarderet osv. osv. Det gør jeg jo også, men altså, folk låser sig fast i de her enkelte hændelser og gør dem til... for mit vedkommende gjorde de dem til den måde, jeg dækker konflikten på. Men altså, jeg sætter det i en større kontekst selvfølgelig og ved, hvad jeg har gjort dagen for inden, og hvilke billeder jeg har lagt ud dagen for inden, og hvad jeg har tweetet, og hvad jeg har skrevet i mine artikler. Så jeg har det fint nok med at lægge et billede ud, men selvfølgelig bruger parterne det fuldstændig skamløst altså for begge sider af vedkommende. Mm-hmm. Det her, det er jo en konflikt, det her er også, det synes jeg nemlig er interessant, i forhold til, hvad der ellers findes af konflikter i verden, som vi sådan som udenforstående kunne gå op i. Det kunne være Ukraine, det kunne være Libyen, det kunne være Syrien. Der er en lang liste af steder, hvor der foregår en masse rædselsfulde ting. Så er der et eller andet omkring konflikten i Gaza, som gør, at folk også her i Danmark bliver meget følelsesmæssigt påvirket af det. Hvad tænker du, det kan... Hvorfor tror du det? Ja, det er jo konflikten, alle har en mening om. Jeg synes, det er svært at ramme et altafgørende argument her. Altså, hvorfor mener vi alle sammen noget om den her konflikt? Hvorfor er så følelsesmæssigt? Jeg tror, mange danskere har venner, der er involveret i konflikten. Jeg tror, vi som europæere føler et vist ansvar, fordi Israel på en eller anden måde er et europæisk projekt, forstået på den måde, at Israel blev oprettet efter Holocaust, som jo skete i Europa, og jødeforfølgelser osv. Så jeg tror, der er en kobling der. Men jeg tror også, man har... Altså, Europa har været... Europa har haft et klassisk godt forhold til Israel i mange år, men nu er der så kommet den her kobling på, at Israel er blevet besættelsesmagt, og derfor er det er som om fra europæisk side, at Israel går i den forkerte retning, og man er sur over, at det her projekt, som man så vokse ud af Holocausts asker, at det nu går i en efter europæisk opfattelse, en forkert retning. Og derfor tror jeg, at man er meget, meget optaget, altså med de flere argumenter, tror jeg, at den her konflikt fylder meget mere end i andre, altså for eksempel Ukraine, hvor man ikke har det her tætte og historiske forhold på samme måde, og også andre konflikter. Helt kort til sidst, Allan. Nu hørte vi Netanyahu tale om alle de her forkerte rapporter, vi får fra Gaza, og en masse misinformation. Hvis det er jo svært, for du sidder jo midt i det, men hvis du skal prøve at kigge på det lidt ovenfra, sådan overordnet, hvordan synes du, mediebilledet er af krigen i Gaza? Bare sådan helt kort. I Gaza eller i konflikten? Ja, i konflikten selvfølgelig, undskyld. Jeg synes, mediebilledet er... Det er en smule asymmetrisk, men det er krigen også. Altså, jeg forstår godt, at hovedvægten er på Gaza, fordi, og at den ikke er på Israel, fordi at det, der sker, og de mest alvorlige hændelser, og krigen er inde i Gaza, altså, den foregår derinde, og der er journalisternes fokus. Israelerne er sure over, hvorfor dækker I ikke café, altså dem, der går på café i Tel Aviv, hvorfor dækker I ikke at de skal løbe i beskyttelsesrum også og sådan noget. Og det er jo fuldstændig malplaceret, når 100 mennesker dør om dagen inde i Gaza. Mm. Men israelerne føler, der er den her ubalance. Jeg synes, journalisterne gør et fantastisk stykke arbejde generelt set. Og der er også en ubalance, men jeg mener, at journalisterne er bevidste omkring den her ubalance og asymmetri. Og jeg synes alligevel også, at de dækker den israelske side på en super måde. Så alt i alt, altså det jeg har set, jeg vil sige, måske altså 75-80% er virkelig suveræn journalistik, der kommer ud hernede fra. Allan Sørensen, tak fordi du var med endnu en gang her til morgen. Det var så lidt. Og have en rigtig god søndag. Det var Allan Sørensen, Berlingskes Mellemøst-korrespondent. Frederik, du var ude høre noget musik i går. Ja. Ja, lad os skifte emnet lidt. Ja, lad os direkte fra det ene til det andet. Jeg var på Vanguard Festival i går, som blev afholdt i Søndermarken, København. Ja. Og det er en festival, der er delt op på to dage, hvor de spiller rock den ene dag og hiphop den anden dag. Og jeg kunne kun komme lørdag, hvor de spillede en masse hiphop-musik, blandt andet The Roots, som havde afslutningskoncerten. Og som jo er en gruppe fra Philadelphia, som er en sjov blanding af at være et liveband, men samtidig... Han er frontmand, som er rapper. Ja. Og så spiller de jo Jimmy Fallon. De er jo deres husorkester, kan man sige. Og for dem af os, der ikke hører Stream Team sådan til daglig, hvad er Jimmy Fallon? Jamen, han har et satirisk program, a la David Letterman i USA, som han har stor succes med. Og så de husorkester i det program? Ja, der har de simpelthen The Roots. Og her kommer de med et nummer, der hedder Wake Up Everybody. everybody, no more sleeping in bed. No more backward thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There is so much hatred, war and poverty. Teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. 'Cause they're the ones who's coming up and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. Oh, yeah. The world won't get no better if we just let it be. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hell. They don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away? Just for the breath of life, I thank my maker. My mom say I come from hustlers and shakers. My mind building on skyscrapers and acres. He said, take us back to where we belong. I try to write a song as sweet as the Psalms. Though I'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve. Even when I fell in God, I believe. Read the days and weave through the maze. And the seasons so amazing. Feed them and raise them. Seasons are aging. Earthquakes, wars, and rumors. I want us to get by, but we more than consumers. We more than shooters, more than looters. Created in this image so God lived through us. And even in this generation, living through computers, only love, love, love can reboot us. Oh, come on, wake up, everybody. No more sleeping in bed. Oh, wake up, everybody. Yeah, yeah. So I need a little help. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. I studiet er det Frederik Gottlieb, og mit navn er Kåre Sveistrup. Og Frederik, vi har jo besøg af en gæst, ja. Som det hedder, som hedder Mads Brøndum. Mads Brøndum, vi fik ikke helt sådan sat titler på. Kan du ikke, hvad står der på dit generalieblad? Altså, jeg er vel politisk kommentator først og fremmest, men man kunne også kalde mig en enmands tænketank, eller på mange måder Danmarks moralske statsminister. Ja, altså nu er jeg ikke i politik som sådan, men det burde jeg måske være. Ja, det lyder som om, at du er på vej den vej. Ja, jeg tror, at Danmark har brug for nogen, der tør tage beslutninger, og nogen, der tør konfrontere de ubehagelige sandheder, der er. Du har virkelig en fantastisk selvtillid, som jeg tror mange vil misunde dig. Det tror jeg, fordi jeg er mand. Ja. Altså det er mænd typisk har, ikke? Ja, det er det, der kendetegner ved at være mand. Eller? Ja. Har du det også sådan, Kåre? Nej, måske ikke helt sådan. Det er sikkert, fordi du har gået i en institution, hvor der har været mange kvinder, ikke? Mange kvindelige pædagoger. Typisk pædagoger er jo sådan nogle, der typisk tager alt selvtillid ud af folk. Okay. Det er en af de ting, vi skal lave om. Der er over 50.000 pædagoger i Danmark. Det synes jeg er alt for mange. Ja, hvor mange kunne du godt tænke dig, der var? Jamen, prøv at tage en dreng som Mowgli. Han blev opfostret af ulve, ikke? Og der gik det jo faktisk okay. Hvad skete der nogensinde med Mowgli? Det er jeg ikke sikker på, jeg ved. Jeg tror, han flyttede ind i en landsby og skabte sig en karriere som finansmogul. Altså, det er bare mit gæt, fordi det er jo det, man gør, hvis man er blevet opfostret af ulve. Du er jo ikke bange for at slå i bordet, Mads. Hvis vi kigger på... Nu talte vi lige med Allan Sørensen om det, der foregår i Gaza. Ja. Hvis du kigger på den situation, hvad tænker du så? Først og fremmest er det jo meget vigtigt at huske i sådan en situation, at der skal to til en konflikt. Og lige netop med Gaza bliver man jo nødt til at lægge skylden, hvor den hører hjemme. Altså at sige, at det her det er altså både Hamas og Iran, som er skyld i det her. Iran? Ja, Iran støtter Hamas. Okay. Så to til en konflikt, ikke? Og så er jeg ellers meget på linje med Søren Espersen, der jo sagde, at Israel kunne udslætte hele Gazastriben, hvis de ville, med mus og det hele. Og det har de ikke gjort. Og det synes jeg også, at han har ret i, at det er flot. Og det viser og klogt i øvrigt også, fordi det ville være alt for dyrt. Prøv at tænke på, hvor meget militært isenkram, de skulle bruge på det. Der er det jo meget mere effektivt at udslætte Gazastriben ved hjælp af en blokade. Den er billigere i et langt løb, og det har fungeret fint i mange år. Den lader vi lige stå lidt. Ja. Og så, Mads Brøndum, nu skal vi have dig til at kravle ud af den karakter, som du har været herinde de sidste stykke tid, ja. Mens vi har talt med dig her til morgen. En virkelig energisk fætter, ja. Vi har haft i studiet, synes jeg. Hård også, synes jeg. Hård tone, ja. Han lægger for dagen, ikke? Ja, men samtidig vil han jo folk det bedste, ikke? Ja. Han vil jo gerne hjælpe folk til, at vi alle sammen får råd til en Bugatti, eller i hvert fald dem af os, der ikke har råd til den, så kan kigge på dem, der har råd til den, og tage billeder af den, uden at behøve at tage til Paris for at gøre det. Mm-hmm. Men ja. Jeg tror for lytterens skyld, at vi skal lige have gjort det helt klart, at den Mads Brøndum, vi mødte i starten af programmet, med de meget liberale tanker, som synes 180 grader var alt for vattet, og vi skulle lave 360 grader i stedet for det her liberale website, det er en karakter. Ja, det er jo stand-up-komiker optræder med blandt andet de her, den her karakter, eller hvad man skal sige. At han er jo ikke sådan forskellig for mig. Det er jo ikke, fordi jeg er klædt ud eller noget, men han siger jo bare nogle ting, som jeg måske... Altså, håbet er jo egentlig at udstille nogle holdninger, snarere end at mene dem alvorligt. Mm. Og du skal her til august lave et show sammen med Sebastian Dorset, ja. Som hedder Hele Sandheden gang 2. Sandheden gang 2 bare. Det er nok det sandheden med stort S. Sandheden gang 2. Ja. Ikke hele sandheden, men bare sandheden. Sandheden. Fordi vi har ligesom hver vores bud på sandheden. Så ideen er, at Sebastian er sådan en frygtelig halal-hippie, der primært mener, at alle problemer i verden kan løses med oplysningskampagner, og jeg mener, at alle problemer i verden kan løses med lavere skat på alt. Er der et græn af jer selv i de her karakterer? Altså, jeg tror, at... Jeg ved jo ikke præcis, hvor Sebastian er på lige, men jeg tror, han er tættere på sin karakter på nogle punkter i hvert fald, end jeg er på min. Jeg synes nok grundlæggende, at Enhedslisten er et lidt højorienteret parti. Okay. Ja. Ja, så må man sige, så står det i kontrast til ham, vi har talt med. Men det er fantastisk, altså 180grader.dk-siden, den der liberale netavis, er jo en fantastisk inspirationskilde, og det er jo et sted, jeg besøger jævnligt, og især i kommentarfelterne får idéer, altså til ting, man kan bearbejde og lave til jokes. Nogle gange behøver man ikke bearbejde det, der står, nogle gange kan man bare citere. For eksempel, kan du komme nogle eksempler? Jamen det kan jeg læste en, der skrev, at grunden til, at nazismen blev så stor, det var fordi, at de nazistiske stormtropper havde velfærdsstaten, der ligesom sørgede for dem, så havde de jo tid til at udvikle deres ideologi. Ja. Så en stemme på Socialdemokraterne, det er en stemme på nazisme, så ved I det. Okay. Ja, det er jo en fantastisk logik. Ja. Den skriver man bagved. Nu spurgte jeg jo karakteren Mads Brøndum, den liberale Mads Brøndum, om hvordan han så på Gaza-konflikten. Og det er jo så en form for satire, du udøver der. Altså, når man er satiriker, så tænker jeg, at der må være nogle emner, som må være lidt... lidt sværere at komme rundt om, eller hvad? Altså, kan man ikke være bange for at komme til at... Altså, selvom man prøver at lave sjov med noget, så er det måske ikke så sjovt i virkeligheden. Jo, det er jo altid faren, kan man sige. Det er jo kun... det lyder åndssvagt, men det er jo kun sjovt, hvis det er sjovt. Altså, det er jo især farligt, når man siger ting, der er vanvittige eller langt ud, skal udstille en holdning. Så ender man jo nogle gange nemt med at komme til at lyde, som om man fortaler for den holdning. Og der må man jo... Det er jo noget med at have nogle koder, som folk kan aflæse, altså enten i den måde, man leverer på, eller ved at sige noget, der er så langt ude, at folk godt kan regne ud, okay, det der det er en satire over noget. Men man bliver jo altid som komiker spurgt om det der med, er der noget, man ikke kan gøre grin med, er der noget, man ikke skal tage fat i, og det er der jo ikke. Altså, og det er jo netop nu, hvor at konflikten kører, det er jo der, vi skal lave sjov med det. Det er jo ikke om en måned, hvor det forhåbentlig er ved at være slut. Det er jo lige nu, hvor det gør allermest ondt, hvor det er allervigtigst at få taget hul på det. Men så handler det vel også lidt om, hvorvidt man er en dygtig stand-up-komiker. Fordi hvis jeg begyndte at lave sjov med Gaza-konflikten, så tror jeg altså ikke, det ville være særlig sjovt. Nej, men det gør det selvfølgelig. Altså, men det, sådan er det jo alt. Altså, det er jo også sådan, hvis du er en dårlig journalist, så laver du også en dårlig reportage eller noget fra, så skal du nok også holde dig væk fra et komplekst emne. Så, men jeg synes, at man skal prøve. Altså, man skal ikke lade sig stoppe af, at det er svært. Man skal bare give den gas. På amerikansk TV, det er jo noget, du ved rigtig meget om, Frederik. Ja. Der er politisk satire, det er jo sådan helt inkorporeret i de der aftenprogrammer. Ja. Der er Daily Show, og hvad er der ellers af de der? Nu er der jo kommet John Oliver, som jo egentlig er brite, men han har også fået et show, på, som man kan streame på HBO. Som er virkelig godt show. Og det er, altså formatmæssigt minder det jo meget om, altså det er jo stadig bare ham, der sidder og snakker, så det ligner alle de andre shows, men det han gør, som jeg synes er ret specielt, det er, at han laver nogle meget, meget lange bits. Altså han bruger måske 8 minutter på at tale om FIFA, eller tale om homoseksuelle liv, eller noget, eller 13 minutter. Han bruger virkelig lang tid på hver emne, og kommer virkelig i dybden med dem. Og det er ret, det er ret specielt. Mm. Så der er også ham, Stephen Colbert. Jeg har Stephen Colbert. Ja, det er jo ham, min karakter er inspireret af. Altså, ja. Det er jo ikke den samme, fordi han er jo for eksempel meget mere selvoptaget. Men der er selvfølgelig ikke grænlet det samme, altså det her med at påtage sig en holdning, man ikke har. Så det er helt, jeg har 20 stjålet ideen fra Stephen Colbert, som er vidunderlig sjov. Han er sjov og lidt svær at lure, synes jeg, hvor meget han mener, og hvor meget han ikke mener. Det ved jeg ikke, er det bare mig, der er dum? Han mener intet af det. Nej, intet af det. Altså, han minder også sin gæster om indiske på, at han siger, husk nu, jeg er dum. Han er en kæmpe stor idiot. Det skal I bare huske, når jeg interviewer. Og jeg vil sige, det er jo noget af det allerbedste politiske satire, man overhovedet kan se. Det er jo, hvert år holder pressekorpset i Washington, holder sådan en stor midt af White House Correspondents Dinner, og for nogle år siden, der holdt Stephen Colbert talen, som er sådan en komikertale typisk, for George Bush. Og hvis man søger på Colbert og White House Correspondents Dinner, får man den frem, og det er altså noget af det mest ballsy satire, der nogensinde blev lavet, fordi George Bush sidder altså lige ved siden af, og han siger ting som, at jeg tror på, at den regering, der regerer mindst, er den regering, der regerer bedst. Og ud fra den standard, så har vi altså lavet en fin regering i Irak. Mm. Jeg har set den tale, og noget, der slog mig, det var, at jeg synes, han det bliver så satirisk, det bliver så syrligt, at det jo tydeligvis... Eller, jeg tænker, det er et politisk projekt, det her. Jamen det er et venstreorienteret politisk projekt, og man kan også mærke på den måde, salen reagerer på, og på den måde, George Bush reagerer på, at de, sådan, de bliver mere og mere beklemt ved situationen. Jamen, det var ikke til, altså helt 100, at det er jo, som show er det jo ikke godt, fordi han får slet ikke den respons, han bør have for de utrolig gode jokes, der er. Men det er jo det, som jeg synes gør det borgerligt, at han siger nogle ting, og han siger dem på en måde, hvor han får lov til at sige til George Bush, det du har lavet, det er et forfejlet politisk projekt, I har lavet nogle valg, som er helt håbløse, men han, ved at pakke dem ind i jokes, får han lov til at sige dem direkte til manden, der sidder altså 4 meter væk. Det synes jeg virkelig er imponerende. Frederik, du er jo sådan en, der holder øje med tv og filmområdet og satire også. Der er jo en række af de amerikanske shows, som vi synes er gode, som du synes er gode, og som jeg også holder mig Daily Show for eksempel. Ja, ja. Har vi overhovedet noget i Danmark? Ja, det var faktisk min næste spørgsmål også til dig i virkeligheden, Mads. Altså, kan man lave det her på en sjov måde i Danmark? Fordi til dit spørgsmål, Kåre, det vil jeg sige, jeg synes, det halter lidt. Altså, det skal man selvfølgelig passe på med at sige, men jeg synes simpelthen, amerikanerne er så overlegne, når det kommer til... Altså, der er jo nogle aftenprogrammer. Der er jo, hvad hedder det, for eksempel på TV2, hvad den hedder, med Anders Breinholtz... Natholdet, ja, præcis. Ikke? De forsøger sig vel også... Jeg synes faktisk, natholdet er dit bedste bud på det. Jeg synes, natholdet er rigtig sjovt. Men natholdet er jo en helt anden form for satire. Ikke? Det er jo slet ikke politisk satire, som jeg ser det. Nej, det, hvis man skal være grov, og det synes jeg egentlig ikke, man skal være. Men de har jo mere sendt til at sparke en lille smule nedad. Mm. Altså, det handler jo mere om at tage fat i sjove ting, der sker på lokale tv-stationer osv. Jeg synes, de gør det på en måde, hvor man fornemmer, at de griner med de her folk, og virkelig ikke af dem. Men satire skal jo sparke op af. Altså, det skal jo gå efter magthaverne i et eller andet omfang. Og det gør natholdet jo ikke. Er det særligt. Det, I er ude på at gøre? Der er Sebastian Dorset. Ja, det håber jeg da, vi kommer til at gøre. Mm-hmm. Kan I også ende med at holde en tale for statsministeren, eller hvem det nu kunne være? Men det har jo faktisk lige været det. Der var jo på folkemødet, var der jo blandt andet Sebastian, der er roasted Manu Sareen og Morten Messersmith. Altså det her comedy-format, hvor man sviner folk til som en hyldest. Og det er altså også virkelig... Der ligger nogle få klip på YouTube af det, og det er sindssygt sjovt. Mm-hmm. Og det vil vi gerne, altså det vil vi gerne se mere. Jeg er også med til at arrangere sådan en politisk comedy-scene, der hedder Pøbelvældet. Og jeg vil sige det hele taget, hvis man gerne vil have politisk satire, så skal man altså ud på comedy-scenerne. Fordi stand-up har sådan en ufortjent ry, som pik og patter. Det er det virkelig, der er virkelig meget satire, også på open mics på alt muligt andet. Mads Brunum, vi taler mere med dig i næste time. Vi skal også have bladret aviserne igennem. Jeg vil gerne høre, hvad den liberale Mads Brunum synes om dagens, for eksempel Politikken. Jeg tænker, det er nok ikke en avis, han bryder sig om. Men nu er klokken blevet 8, og det er tid til nyheder.